Chare chanchine awan malatakane sore. Cara janji awan malah tekane sore, kesel-kesel kan ku nunggu ngenteni teko sliramu. Cara janji awan malah tekane sore, pian nganti sayane mesti molor janjine. Cara janji awan malah tekane sore, pian nganti sayane mesti molor janjine. Kapera ono bedane awan sore podo wae. Cara janji awan malah tekane sore, biar nganti sayane mesti molor janjine. Cara